przyczyny zawalenia się kamienicy w centrum Katowic. Narkotyki lub dopalacze przyczyną śmierci dwóch młodych mężczyzn w Gdańsku. Kolejna osoba trafiła do szpitala. Nic nie znaleziono i przerwano operację. Szwedzka armia zakończyła poszukiwania tajemniczego okrętu na swoich wodach. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach. Sprawę bada prokuratura, ale specjaliści ponownie zapewniają, podziemny wstrząs w kopalni Murski Staszic nie mógł mieć wpływu na potencjalne uszkodzenie i następnie eksplozję. Tak uważa były szef Wyższego Urzędu Górniczego, a obecnie wojewoda śląski Piotr Litwa. Ten wstrząs zaistniał w znacznej odległości. Jego epicentrum zlokalizowane zostało ponad 4 km od miejsca katastrofy budowlanej. Jeśli instalacja gazowa była wykonana właściwie, nie budziła żadnych zastrzeżeń, jej stan techniczny był dobry, to taki wstrząs na pewno nie mógł spowodować tego typu sytuacji. We wczorajszym wybuchu gazu w Katowicach zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiary to Brygida Frosztęga-Kmiecik z TVP Katowice, Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN oraz ich dwuletni syn. Szef Faktów Kamil Durczok przyznaje, że ciężko mówić o Darku w czasie przeszłym. Zapamiętam go na pewno jako faceta, który w fenomenalny sposób potrafił łączyć dwa światy. Świat rodzinny i świat zawodowy. W tym naszym zawodzie bardzo często się zdarza, że jedno się odbywa kosztem drugiego, a Darek miał ten świat rodzinny, tych swoich ukochanych najbliższych, tego małego remika, którym się cieszył w sposób niesamowity, Brydzie, i ten zawodowy, w którym się spełniał, w którym się realizował. No taki jest ten cholerny los, że go zabrał w najgorszym z możliwych momentów, bo Darek miał przed sobą wielką karierę. W katastrofie w Katowicach 5 osób zostało rannych, trafiły do szpitali. Osoby bez dachu nad głową przebywają m.in. w ośrodku Caritas. Gdańska policja i prokuratura badają okoliczności zagadkowej śmierci dwóch 23-latków. Wszystko wskazuje na to, że obaj zmarli zażywali narkotyki lub dopalacze. Jednego z nich znaleziono na chodniku przed blokiem w dzielnicy Przymorze. Przybyły na miejsce lekarz, stwierdził jego zgon. Wstępnie biegły stwierdził, że zgon tego młodego mężczyzny nastąpił w wyniku upadku z wysokości. Także na miejscu w karetce podczas reanimacji zmarł drugi z młodych mężczyzn. On również, podobnie jak pierwszy, miał 23 lata. Relacjonuje Lucyna Rykowska z gdańskiej policji. Kolejny młody mężczyzna trafił do szpitala. Najpewniej wszyscy trzej zażywali jakieś substancje psychotropowe. Ten trzeci mężczyzna został przewieziony do szpitala. Tam, w tym mieszkaniu, gdzie oni przebywali, policjanci znaleźli różnego rodzaju substancje. Teraz biegli muszą sprawdzić, co dokładnie znaleziono w mieszkaniu. Zarządzono też sekcję zwłok, aby ustalić dokładne przyczyny śmierci obu młodych mężczyzn. Szwedzka armia nie szuka już obcego okrętu podwodnego, który rzekomo miał prowadzić działalność wywiadowczą. W akcji brało udział około 200 żołnierzy i okręty marynarki wojennej. Według gazety Svenska Dagbladet 16 października wychwycono sygnał rozmowy w języku rosyjskim na częstotliwości wykorzystywanej przez Rosję w sytuacjach alarmowych. Kolejne zaszyfrowane informacje miały być wymieniane między obiektem w archipelagu sztokholmskim a rosyjską bazą w obwodzie kaliningradzkim. Pojawiały się informacje, że u wybrzeży Szwecji znalazł się nawet atomowy okręt podwodny typu Akua, znany m.in. z filmu Polowanie na Czerwony Październik. ONZ jest potrzebna dziś bardziej niż kiedykolwiek. Tak czytamy w specjalnym oświadczeniu sekretarza generalnego Ban Ki-moona. Organizacja Narodów Zjednoczonych kończy dziś 69 lat. W siedzibie organizacji w Nowym Jorku odbędzie się dziś specjalny koncert. Seria innych koncertów odbyła się w Afganistanie, gdzie ONZ utrzymuje swą misję. Wzywam cały Afganistan, by kraj pracował nad pokojem, stabilnością i szansami dla całego kraju, mówiła uczestnicząca w występach wokalistka Farzana Naz. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z działań organizacji. We wcześniejszym wywiadzie dla gazety Wall Street Journal minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Murray McCully krytykował ONZ za niewystarczające jego zdaniem działania na Ukrainie, w Iraku i w Syrii. Teksańska gazeta Tyler Morning Post cytuje ekspertów, których zdaniem organizacja poniosła porażkę w Rwandzie, Bośni i Sudanie. Według obserwatorów, potępiając Izrael na początku ostatniego konfliktu w Gazie, ONZ nie wspomina o Hamasie. Organizacji zarzuca się też nieefektywność i biurokrację. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Przyznany walkover, ale odjęte 3 punkty. Tak zakończyła się dla Serbii sprawa przerwanego meczu z Albanią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Do tego UEFA zdecydowała, że 2 kolejne mecze u siebie Serbowie zagrają przy pustych trybunach, a poza tym zarówno oni, jak i Albańczycy zapłacą kary w wysokości 100 tysięcy euro. W ubiegłym tygodniu w czasie meczu w Belgradzie nad stadionem pojawił się dron z przyczepioną flagą przedstawiającą mapę Wielkiej Albanii oraz albańskie godło. Flagę przechwycił jeden z piłkarzy serbskich, co doprowadziło do przepychanek między zawodnikami obu drużyn, którzy ostatecznie zeszli z boiska i gry nie wznowiono. To był Serwis Trójki.

radiu wszystkich można zwolnić. The Rolling Stones i Fatboy Slim. Sympathy for the Devil, 14 tygodni na liście, całe wakacje 2003 roku. 23 minuty po godzinie 11, głosowanie na listę trwa, układamy 1708 wydanie, Polskie Radio PL ukośnik trójka. Przeczytałem gdzieś niedawno, że Michael Jackson jest najlepiej zarabiającym artystą po swojej śmierci. No i zdetronizował tutaj swojego byłego teścia. No taka jest prawda, panowie. No. Steve Stevens na gitarze grał w tym utworze Dirty Diana Michael Jacksona. Któż to taki były teść? No właśnie, przecież państwo wszystkiego nie muszą wiedzieć. Kto to taki były teść Michaela Jacksona? No, the king of rock and roll. Się JXL-a. Little Less Conversation, Elvis Presley. Tak, mamy takie czasy, że mnie też nie zdziwi, jeśli Michael z Elvisem jeszcze nagrają kilka utworów. To zasugerował pan Zbyszek, ale myślę, że to nie jest wykluczone absolutnie. Barry Manilow nagrał właśnie płytę duetów, na których śpiewa z artystami, których już dawno, dawno nie ma. Takie czasy. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 28 minut głosowania na listę Polskie Radio.pl, ukośnik trójka, polecam. Trzecia odsłona taśmociągu. W tej sprawie mój adresik czynny całą dobę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Marchewkowe. No właśnie, dzisiaj Lady Punk. Pływo tkwie głową na dnie. Zakopany niczym struś, chcesz mnie spotkać. Głowę obok w siebie wpuść, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Miewam sny w marchewkowym. Stanie jest najlepiej mi. Rosnę sobie dołem głowa, górą nać. Kto mi powie, co się jeszcze może stać? Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Marchewkowe pole, zespół Lady Punk. Umówmy się, że taśmociąg to takie piosenki, które rzadziej pojawiają się na antenie, bo do niektórych naprawdę nie jestem w stanie dotrzeć. No cóż, minęło 30 albo więcej lat. Taśmy poginęły. W fonotece nie ma. Ale będę się starał. Będę się starał z całych sił. Proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za 23 minuty, godzina 12. Są takie piosenki, z którymi pewnie każdy z nas ma jakieś skojarzenia. Ja pamiętam, że pojechałem do Krakowa. Pamiętam, że to była jesień, jakiś październik, tak jak teraz. I w hotelu włączyłem sobie stację muzyczną. I akurat pokazywali ten wideoklip. I już teraz na zawsze będę pamiętał ten Kraków, tę pogodę, tę piosenkę. Czy to zagra dzisiaj tak ładnie? Spróbujmy. We'll be right back. Chyba nieźle zabrzmiało. No One Can, zespół Marillion z historii naszej listy alp3.pl. List przyszedł o godzinie 11.37. Nie mogę zagłosować, panie Marku, pomocy. 11.38. Już zagłosowałem. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeszcze tylko 18 minut głosowania na listę. I wszystko będzie jasne. Piotr Baron poprowadzi 1708 wydanie po 19.00. Wspominać jest bosko. Rhythm of my heart to Rod Stewart. Wtedy jeszcze śpiewał zupełnie innym głosem. No ale wszystko się zmienia. 14 minut do 12. your finger light, awaking, aching. Moon at night, your black eyes close, and you burn alive. You up the mountain like a rose of night. She's leaving, but she's left. Her smile, her lips, her breath, breath, breath. She'll come back just the same. And ask me once again, who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lipstick, who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? And you ran alive. You open up like a rose of night. She's leaving, but she's left. Her smile, her lips, her breath, breath, breath. She come back just the same. And ask me once again. Manam, Lipstick on the Glass. Ciągle zaglądam sobie na stronę archiwum, ale to jest pułapka nęcąca i kiedy się tam wchodzi, trudno wyjść. Niemniej jednak polecam alp3.pl. Tyle mniej więcej. To tyle mniej więcej na dzisiaj. Za 10 minut kończymy głosowanie na listę. 1708 notowanie. Piotr Baron poprowadzi po 19. W jego imieniu zapraszam. No i odsyłam Państwa na naszą stronę internetową, bo tylko stamtąd głosy, polskieradio.pl/trójka. Tam także pojawi się za chwileczkę zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w LP Trójce. I jeszcze powiem, że jutro w Markomanii będzie można wygrać sobie bilet na koncert Eltona Johna, 5 listopada w Krakowie. I jeszcze w poniedziałek do południa, to przy okazji odsyłam. Freedom 90 to George Michael, rok 1990. Czy to się zestarzało, czy nie? Będziemy mieli okazję sprawdzić. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Życzę Państwu cudownego dnia, bo zanosi się na piękny weekend.